दोस्तों, कभी सोचा कि कब अपने ख्वाब को छोड़ देना चाहिए? द डिप बाय सेथ गोडिन के इस तीसरे चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे सही वक्त पे क्विट करना आपके ख्वाब को बेहतर डायरेक्शन दे सकता है। ये हिस्सा एक बोल्ड और थॉट प्रोवोकिंग स्पार्क है जो बताता है कि गलत ख्वाब या डेड एंड गोल्स को छोड़ना विनर्स का काम है। सेथ गोडिन सिखाते हैं कि कैसे क्विटिंग कभी फेलियर नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। ये चैप्टर दिल को इसलिए पकड़ता है क्योंकि ये दिखाता है कि सही वक्त पे छोड़ना आपको अपने असली ख्वाब के करीब ले जाता है। तो चलो इस कहानी को एक नए अंदाज से खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे क्विटिंग आपके ख्वाब को नहीं राह देता है। सेथ गोडिन कहते हैं कि हर ख्वाब में डिप आता है, लेकिन कभी कभी आप गलत ख्वाब या डेड एंड में होते हो जहां स्टिक करना वेस्ट है। गोडिन का एग्जाम्पल है कि एक म्यूजिशियन ने एवरेज बैंड छोड़ी और सोलो करियर बनाया जो हिट हुआ। क्विट करना गलत नहीं, लेकिन गलत वक्त पे क्विट करना आपको एवरेज रखता है। गोडिन कहते हैं कि विनर्स डिप में स्टिक करते हैं, लेकिन डेड एंड गोल्स जैसे कल्डीसैक यानी नो प्रोग्रेस या क्लिफ यानी सडन फेलियर को जल्दी छोड़ देते हैं। एक स्टडी के मुताबिक 65% सक्सेसफुल लोग गलत प्रोजेक्ट्स छोड़कर बेटर अपॉर्चुनिटीज पाते हैं। गोडिन के जैसे आप भी अपने ख्वाब में एक डेड एंड पहचानो, जैसे एक प्रोजेक्ट जो कहीं नहीं जा रहा और उसे छोड़ने का फैसला लो। गोडिन ने लिखा है कि अगर आपका ख्वाब प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा तो क्विट करना स्मार्ट है। एक एंटरप्रेन्योर ने अपना लॉस मेकिंग साइड बिजनेस छोड़ा और मेन वेंचर पे फोकस किया जो ग्रो किया। डेटा कहता है कि 70% लोग जो डेड एंड्स छोड़ते हैं ज्यादा फोकस से जीत पाते हैं। अपने ख्वाब में एक डेड एंड ढूंढो, जैसे एक टाइम वेस्टिंग टास्क, और उसे छोड़ो। गोडिन कहते हैं कि क्विटिंग गलत गोल आपको सही ख्वाब के लिए फ्री करता है। एक डिजाइनर ने बोरिंग कॉरपोरेट जॉब छोड़ी और अपने पैशन प्रोजेक्ट में लगी जो वायरल हुआ। रिसर्च कहता है कि 60% लोग जो गलत गोल्स छोड़ते हैं बेटर पाथ्स पाते हैं। अपने ख्वाब के लिए एक गलत गोल छोड़ दो, जैसे एक अनफुलफिलिंग प्रोजेक्ट। गोडिन कहते हैं कि क्विटिंग करना ईजी नहीं, लेकिन सही वक्त पे करना आपको स्ट्रांग करता है। एक स्टूडेंट ने टफ मेजर छोड़ा और अपने पैशन वाला सब्जेक्ट चुना और उसने टॉप किया। एक टिप, अपने ख्वाब में एक बोल्ड क्विट का फैसला लो, जैसे एक टॉक्सिक कमिटमेंट। ये चैप्टर एक बोल्ड सबक है जो बताता है कि डेड एंड पहचानना, सही ख्वाब चुनना और क्विटिंग में हिम्मत से ख्वाब नहीं रह पाता है। ये विनर्स के स्टिक करने से जुड़ता है क्योंकि सही ख्वाब के लिए छोड़ना जरूरी है। तो चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में।